นอกจากนี้ยังตรัสอนาคตภัยเกี่ยวกับส่วนรวมไว้อีกหมวดหนึ่งความว่าภิกษุทั้งหลายอนาคตภัย5ประการเหล่านี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่เกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้และครั้นรู้ตระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นอนาคตภัย5ประการนั้นคืออะไรหรือ 1. ภิกษุทั้งหลายในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบสวยชอบงามในเรื่องจีวรจักละเลิกการถือครองผ้าบางสกุลจักละเลิกเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรจักมาออกันอยู่ในหมู่บ้านอำเภอและเมืองหลวงและจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆเพราะเห็นแก่จีวร2. อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบดีงามอร่อยในเรื่องอาหารบิณฑบาตจักมาออกันอยู่ในหมู่บ้านอำเภอและเมืองหลวงคอยแสวงหารสเลิศด้วยปลายลิ้นและจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆเพราะเห็นแก่อาหารบิณฑบาต 3. อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบโก้ชอบงามในเรื่องที่อยู่อาศัยและจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆเพราะเห็นแก่ที่อยู่อาศัย 4. อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้อยู่คุกครีด้วยภิกษุณีนางสิกขมานาและสามเณรทั้งหลายและเมื่อมีการคุกครีด้วยภิกษุณีนางสิกขมานาและสามเณรทั้งหลายก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเธอทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ยินดีหรือจักลาสิกขาเวียนกลับไปเป็นคฤหัสถ์ 5. อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยคนวัดและสามเณรทั้งหลายและมีการคุกครีด้วยคนวัดและสามเณรทั้งหลายก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเธอทั้งหลายจะเป็นอยู่ประกอบการบริโภคสิ่งของที่ทำการสั่งสมไว้มีประการต่างๆจะกระทำนิมิตคือเลขนัยหาลาภแม้อย่างหยาบๆแม้ที่แผ่นดินแม้ที่ปลายผักหญ้านี้คืออนาคตภัยประการที่5ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการภายหน้าเธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าและครั้นรู้ตระหนักแล้วพึงพยายามป้องกันอนาคตภัยนั้นเท่าที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างพอเป็นเครื่องเทียบเพื่อช่วยให้แบ่งแยกได้ระหว่างความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของตัณหาที่เพ้อฝันเลื่อนลอยผลาญเวลาและคุณภาพของจิตใจให้สูญเสียไปเปล่ากับความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของปัญญาที่เป็นเรื่องของจิตในปัจจุบันอันช่วยให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติช่วยให้การปฏิบัติในปัจจุบันถูกต้องได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักการนี้กลับกลายเป็นการสนับสนุนให้มีการตระเตรียมและวางแผนกิจการล่วงหน้าดังตัวอย่างกิจการสำคัญของสงฆ์เช่นการสังฆายนาครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเพราะความคำนึงถึงอนาคตชนิดที่เชื่อมโยง ถึงจิตที่จะกระทำในปัจจุบันได้โดยในดังกล่าวมาชะนี้ข้อ10วิธีคิดแบบวิพัชวาทความจริงวิพัชวาทไม่ใช่วิธีคิดโดยตรงแต่เป็นวิธีพูดหรือการแสดงหลักการแห่งคำสอนแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามการคิดกับการพูดเป็นธรรมใกล้ชิดกันที่สุดก่อนจะพูดก็ต้องคิดก่อนสิ่งที่พูดล้วนสำเร็จมาจากความคิดทั้งสิ้นในทางธรรมก็แสดงหลักไว้ว่าวจีสังขารคือสภาวะที่ปรุงแต่งคำพูดได้แก่วิตกและวิจารดังนั้นจึงสามารถกล่าวถึงวิพัชวาทในระดับที่เป็นความคิดได้ยิ่งกว่านั้นคำว่าวาทะต่างๆหรือที่เรียกกันว่าวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งเล็งไปถึงระบบความคิดทั้งหมดซึ่งเป็นที่มาแห่งระบบคำสอนทั้งหมดที่เรียกกันว่าเป็นลัทธิหนึ่งศาสนาหนึ่งหรือปรัชญาสายหนึ่งเป็นต้นคำว่าวาทะซึ่งเป็นไวยพจน์แห่งกันและกันของคำว่าทิฏฐิหรือทฤษฎีเช่นสัพพัทธิกะวาทคือสัพพัทธิกะทิฏฐินัตถิกะวาทคือนัตถิกะทิฏฐิสัจตะวาทคือสัจตะทิฏฐิอุเฉทวาทคืออุเฉททิฏฐิอเหตุกวาทคืออเหตุกะทิฏฐิเป็นต้นคำว่าวิพัชวาทนี้เป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นคำสำคัญคำหนึ่งที่ใช้แสดงระบบความคิดที่เป็นแบบของพระพุทธศาสนาและวิธีคิดแบบวิพัชวาทก็มีความหมายคลุมถึงวิธีคิดแบบต่างๆที่กล่าวมาแล้วได้หลายอย่างการกล่าวถึงวิธีคิดแบบวิพัชวาทนอกจากทำให้รู้จักวิธีคิดแง่อื่นๆเพิ่มขึ้นแล้วยังจะช่วยให้เข้าใจวิธีคิดบางอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นชัดเจนอีกด้วยวิพัชวาทเป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นคำหนึ่งที่แสดงความคิดของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นวิพัชวาทหรือวิพัชวาทีและคำว่าวิพัชวาทหรือวิพัชวาทีนี้ก็เป็นคำเรียกพระพุทธศาสนาหรือคำเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ใช้อ้างกันมาในประวัติการแห่งพระพุทธศาสนาเช่นในคราวสังขายนาครั้งที่3พระเจ้าอโศกมหาราชตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสเถระประธานสงฆ์ในการสังขายนาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวาทะอย่างไรพระเถระทูลตอบว่ามหาบพิตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นวิพัชวาทีวิพัชวาทมาจากวิพัชะบวกวาทะวิพัชะแปลว่าแยกแยะแบ่งออกจำแนกหรือแจกแจงใกล้กับคำที่ใช้ในปัจจุบันว่าวิเคราะห์ส่วนวาทวาทะแปลว่าการกล่าวการพูดการแสดงคำสอนวิพาชวาทจึงแปลว่าการพูดแยกแยะพูดจำแนกหรือพูดแจกแจงหรือแสดงคำสอนแบบวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของความคิดและการพูดแบบนี้คือการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้านไม่ใช่จับเอาแง่หนึ่งแง่เดียวหรือบางแง่ขึ้นมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปอย่างนั้นทั้งหมดหรือประเมินคุณค่าความดีความชั่วเป็นต้นโดยถือเอาส่วนเดียวหรือบางส่วนเท่านั้นแล้วตัดสินพรวดลงไปวาทะที่ตรงข้ามกับวิพัชวาทเรียกว่าเอกังสวาท แปลว่าพูดแง่เดียวคือจับได้เพียงแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก็วินิจฉัยตีคลุมลงไปอย่างเดียวทั้งหมดหรือพูดตายตัวอย่างเดียวเพื่อให้เข้าใจความหมายของวิพัชวาทชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจำแนกแนววิธีคิดของวิพัชวาทนั้นออกให้เห็นในลักษณะต่างๆดังนี้ก็จำแนกโดยแง่ด้านของความจริงแบ่งซอยได้เป็นสองอย่างคือจำแนกตามแง่ด้านต่างๆตามที่เป็นอยู่จริงของสิ่งนั้นๆคือมองหรือแถลงความจริงให้ตรงตามที่เป็นอยู่ในแง่นั้นด้านนั้นไม่ใช่จับเอาความจริงแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือแง่อื่นด้านอื่นมาตีคลุมเป็นอย่างนั้นไปหมดเช่นเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งว่าเขาดีหรือไม่ดีก็ชี้ความจริงตามแง่ด้านที่เป็นอย่างนั้นว่าแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นเขาดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรเป็นต้นไม่ใช่เหมาคลุมง่ายๆทั้งหมดถ้าจะประเมินคุณค่าก็ตกลงกำหนดลงว่าจะเอาในแง่ใดด้านใดบ้างแล้วพิจารณาทีละแง่ประมวลลงตามอัตราส่วนตัวอย่างวิพัชวาทในแง่นี้เช่นคำสอนเกี่ยวกับกามโภคีหรือชาวบ้าน10ประเภทที่จะกล่าวต่อไปจำแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆให้ครบทุกแง่ทุกด้านคือเมื่อมองหรือพิจารณาสิ่งใดไม่มองแคบๆไม่ติดอยู่กับส่วนเดียวแง่เดียวของสิ่งนั้นหรือวินิจฉัยสิ่งนั้นด้วยส่วนเดียวแง่เดียวของมันจะมองหลายแง่หลายด้านเช่นจะว่าดีหรือไม่ดีก็ว่าดีในแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นไม่ดีในแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นสิ่งนี้ไม่ดีในแง่นั้นแต่ดีในแง่นี้สิ่งนั้นดีในแง่นั้นแต่ไม่ดีในแง่นี้เป็นต้นการคิดจำแนกแนวนี้มองดูคล้ายกับข้อแรกแต่เป็นคนละอย่างและเป็นส่วนเสริมกันกับข้อแรกให้ผลสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นคำสอนเกี่ยวกับกามโภคีคือชาวบ้าน10ประเภทนั้นและเรื่องพระบ้านพระป่าที่ควรยกย่องหรือติเตียนเป็นต้นการคิดแนวนี้มีผลรวมไปถึงการเข้าใจในภาวะที่องค์ประกอบต่างๆหรือลักษณะด้านต่างๆมาประมวลกันเข้าโดยครบถ้วนจึงเกิดเป็นสิ่งนั้นๆหรือเหตุการณ์นั้นๆและการมองสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งโดยเห็นกว้างออกไปถึงลักษณะด้านต่างๆและองค์ประกอบต่างๆของมันข้อขอจำแนกโดยส่วนประกอบคือวิเคราะห์แยกแยะออกไปให้รู้เท่าทันภาวะที่สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นจากองค์ประกอบย่อยๆต่างๆมาประชุมขันเข้าไม่ติดตันอยู่ภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพรวมของสิ่งนั้นๆเช่นแยกแยะสัตว์บุคคลออกเป็นนามและรูปเป็นขันห้าและแบ่งซอยแต่ละอย่างแต่ละอย่างออกไปจนเห็นภาวะที่ไม่เป็นอัตตาเป็นทางรู้เท่าทันความจริงของสังขารธรรมทั้งหลายวิพัชวาทแง่นี้ตรงกับวิธีคิดอย่างที่สองคือวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบที่กล่าวแล้วข้างต้นจึงไม่จำเป็นต้องบรรยายอีกเดิมทีเดียวคำว่าวิพัชวาทท่านไม่ได้มุ่งใช้ในความหมายแง่นี้แต่ในคัมภีร์รุ่นหลังท่านใช้ศัพท์คลุมถึงด้วยจึงนำมากล่าวรวมไว้ข้อขอจำแนกโดยลำดับขณะคือแยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามลำดับความสืบทอดแห่งเหตุปัจจัย ซอยออกไปเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะให้มองเห็นตัวปัจเหตุปัจจัยที่แท้จริงไม่ถูกลวงให้จับเหตุปัจจัยสับสนการคิดแบบนี้เป็นด้านหนึ่งของการคิดจำแนกโดยส่วนประกอบและการคิดจำแนกตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยแต่มีลักษณะและการใช้งานพิเศษจึงแยกออกมาแสดงเป็นอย่างหนึ่งเป็นวิธีที่ใช้มากในฝ่ายอภิธรรมตัวอย่างเช่นเมื่อโจรขึ้นปล้นบ้านและฆ่าเจ้าทรัพย์ตายคนทั่วไปอาจพูดว่าโจรฆ่าคนตายเพราะความโลภคือความอยากได้ทรัพย์เป็นเหตุให้ฆ่าเจ้าทรัพย์คำพูดนี้ใช้ได้เพียงในฐานะเป็นสำนวนพูดให้เข้าใจกันง่ายๆแต่เมื่อวิเคราะห์ทางด้านกระบวนธรรมที่เป็นไปภายในจิตใจอย่างแท้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ความโลภเป็นเหตุของการฆ่าไม่ได้โทสะจึงจะเป็นเหตุของการฆ่าได้เมื่อวิเคราะห์โดยลำดับขณะแล้วก็จะเห็นว่าโจรโลภอยากได้ทรัพย์แต่เจ้าทรัพย์เป็นอุปสรรคต่อการได้ทรัพย์นั้นความโลภทรัพย์จึงเป็นเหตุให้โจรมีโทสะต่อเจ้าทรัพย์โจรจึงฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยโทสะนั้นโจรโลภอยากได้ทรัพย์หาได้โลภอยากได้เจ้าทรัพย์แต่อย่างใดไม่ตัวเหตุที่แท้ของการฆ่าคือโทสะหาใช่โลภะไม่โลภะเป็นเพียงเหตุให้ลักทรัพย์เท่านั้นแต่เป็นปัจจัยให้โทสะเกิดขึ้นต่อสิ่งอื่นซึ่งขัดขวางหรือไม่เกื้อกูลต่อความมุ่งหมายของมันอย่างไรก็ตามในภาษาสามัญจะพูดว่าโจรฆ่าคนเพราะความโลภก็ได้แต่ให้รู้เข้าใจเท่าทันความจริงในกระบวนธรรมที่เป็นไปตามลำดับขณะดังที่กล่าวมาแล้วว่าความโลภเป็นตัวการเริ่มต้นในเรื่องนั้นเท่านั้นการแยกแยะหรือวิเคราะห์โดยขณะเช่นนี้ทำให้ในสมัยต่อมามีคำเรียกพระพุทธศาสนาว่าเป็นคณิกะวาทข้องอจำแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่สืบสาวสาเหตุปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์สืบทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฏการณ์ต่างๆทำให้มองเห็นความจริงที่สิ่งทั้งหลายไม่ได้ตั้งอยู่ลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ดำรงอยู่เป็นอิสระจากสิ่งอื่นๆและไม่ได้ดำรงอยู่โดยตัวของมันเองแต่เกิดขึ้นด้วยอาศัยเหตุปัจจัยจะดับไปและสามารถดับได้ด้วยการดับที่เหตุปัจจัยการคิดจำแนกในแง่นี้เป็นวิธีคิดข้อสำคัญมากอย่างหนึ่งตรงกับวิธีคิดแบบที่หนึ่งที่กล่าวแล้วข้างต้นคือวิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยหรือวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตาซึ่งนอกจากจะได้บรรยายในวิธีคิดแบบที่หนึ่งแล้วยังได้อธิบายไว้อย่างยืดยาวในบทว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทความคิดที่ขาดความตระหนักในความสัมพันธ์ทำให้คนโน้มเอียงไปในทางที่จะยึดความเห็นสุดทางข้างใดข้างหนึ่งเช่นยึดถือสัจจวาทมองเห็นว่ามีอัตตาที่ตั้งอยู่เที่ยงแท้นิรันดรหรือยึดถืออุเฉทวาทมองเห็นว่าอาจอัตตาต้องดับสิ้นขาดสูญไปทั้งนี้เพราะเมื่อเผลอลืมมองความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยก็มองเห็นสิ่งนั้นตั้งอยู่ขาดลอยโดดๆแล้วความเห็นเอียงสุดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จึงเกิดขึ้นแต่ภาวะที่เป็นจริงของสิ่งทั้งหลายไม่ได้ขาดลอยอย่างที่คนตัดตอนมองเอาอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันขึ้นต่อกันและสืบทอดกันเนื่องด้วยปัจจัยย่อยต่างๆความมีหรือไม่มีไม่ใช่ภาวะเด็ดขาดลอยตัว ภาวะที่เป็นจริงเป็นเหมือนอยู่กลางระหว่างความเห็นเอียงสุดสองอย่างนั้นความคิดแบบจำแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยช่วยให้มองเห็นความจริงนั้นและตามแนวคิดนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมอย่างที่เรียกว่าเป็นกลางกลางคือไม่กล่าวว่าสิ่งนี้มีหรือว่าสิ่งนี้ไม่มีแต่กล่าวว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีหรือว่านี้มีในเมื่อนั้นมีนี้ไม่มีในเมื่อนั้นไม่มีการแสดงความจริงอย่างนี้นอกจากจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทแล้วยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชเชนธรรมเทศนาซึ่งอาจเรียกวิธีคิดแบบนี้อีกแบบอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าวิธีคิดแบบมัชเชนธรรมเทศนาหรือเรียกสั้นๆว่าวิธีคิดแบบมัชเชนธรรมการจำแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนั้นนอกจากช่วยไม่ให้เผลอมองสิ่งต่างๆหรือปัญหาต่างๆอย่างโดดเดี่ยวขาดลอยและช่วยให้ความคิดเดินได้เป็นสายไม่ติดตันแล้วยังครอบคลุมไปถึงการที่จะให้รู้จักจับเหตุปัจจัยได้ตรงกับผลของมันหรือให้ได้เหตุปัจจัยที่ลงตัวพอดีกับผลที่ปรากฏด้วยความที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับความสับสนที่มักเกิดขึ้นแก่คนทั่วไป3อย่างคือ 1. การนำเอาเรื่องราวอื่นๆนอกกรณีมาปะปนสับสนกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณีเช่นเมื่อบุคคลที่ไม่สู้ดีคนหนึ่งได้รับผลอย่างหนึ่งที่คนเห็นว่าเป็นผลดีมีคนอื่นบางคนพูดว่านายกหรือนายขอซึ่งเป็นคนดีมากมีความดีหลายอย่างอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมจึงไม่ได้รับผลดีนี้บางทีความจริงเป็นว่าความดีของนายกหรือนายขอที่มีหลายๆอย่างนั้นไม่ใช่ความดีที่สำหรับจะให้ได้รับผลเฉพาะอันนั้นวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้แยกเอาเรื่องราวหรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากเหตุปัจจัยที่แท้จริงของกรณีนั้นได้ความหมายข้อนี้รวมถึงการจับผลให้ตรงกับเหตุด้วยคือเหตุปัจจัยใดเป็นไปเพื่อผลใดหรือผลใดพึงเกิดจากเหตุปัจจัยใดก็มองเห็นตรงตามนั้นไม่ไขว้เขวสับสน 2. ความไม่ตระหนักถึงภาวะที่ปรากฏการณ์หรือผลที่คล้ายกันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกันและเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันอาจไม่นำไปสู่ผลอย่างเดียวกันเช่นภิกษุอยู่ป่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็มีไม่สรรเสริญก็มีโดยพิจารณาสุดแต่เหตุคือเจตนาอีกตัวอย่างหนึ่งการได้ทรัพย์มาอาจเกิดจากการขยันทำการงานจากการทำให้ผู้ให้ทรัพย์พอใจหรือการลักขโมยก็ได้คนได้รับการยกย่องสรรเสริญอาจเกิดจากการทำความดีในสังคมที่นิยมความดีหรือเกิดจากทำอะไรบางอย่างแม้ไม่ดีแต่เป็นประโยชน์หรือเป็นที่ชอบใจของผู้ยกย่องสรรเสริญนั้นก็ได้ในกรณีเหล่านี้จะต้องตระหนักด้วยว่าเหตุปัจจัยต่างกันที่ให้ผลเหมือนกันนั้นยังมีผลต่างกันอย่างอื่นๆที่ไม่ได้พิจารณาในกรณีเหล่านี้ด้วยในทํานองเดียวกันคนต่างคนทําความดีอย่างเดียวกันคนหนึ่งทําแล้วได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะทําในที่ที่เขานิยมความดีนั้นหรือทําเหมาะกับการเวลาที่ความดีนั้นก่อประโยชน์ให้แก่คนที่ยกย่อง อีกคนหนึ่งทำแล้วกลับไม่เป็นที่ชื่นชมเพราะทำในที่เขาไม่นิยมความดีนั้นหรือทำแล้วเป็นการทำลายประโยชน์ของคนที่ไม่พอใจหรือมีความบกพร่องในตนเองอย่างอื่นของผู้กระทำความดีนั้นดังนี้เป็นต้นในกรณีเหล่านี้จะต้องตระหนักด้วยว่าเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันที่ยกขึ้นพิจารณานั้นไม่ใช่เหตุปัจจัยทั้งหมดที่จะให้ได้รับผลอย่างนั้นความจริงสภาพแวดล้อมและเรื่องราวอื่นๆก็เป็นปัจจัยร่วมด้วยที่จะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดผลอย่างนั้นข้อ 3การไม่ตระหนักถึงเหตุปัจจัยส่วนพิเศษนอกเหนือจากเหตุปัจจัยที่เหมือนกันข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับความตอนท้ายของข้อ2กล่าวคือคนมักมองเฉพาะแต่เหตุปัจจัยบางอย่างที่ตนมั่นหมายว่าจะให้เกิดผลอย่างนั้นๆครั้นต่างบุคคลทำเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันแล้วคนหนึ่งได้รับผลที่ต้องการอีกคนหนึ่งไม่ได้รับผลนั้นก็เห็นไปว่าเหตุปัจจัยนั้นไม่ให้ผลจริงเป็นต้นเช่นคนสองคนทำงานดีเท่ากันมีกรณีที่จะได้รับการคัดเลือกอย่างหนึ่งเป็นธรรมดาที่คนหนึ่งจะได้รับเลือกอีกคนหนึ่งไม่ได้รับเลือกถ้าไม่ใช้วิธีเสี่ยงทายโดยจับสลากก็จะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นคนหนึ่งสุภาพดีกว่าหรือรูปร่างดีกว่าและคุณธรรมหรือความบกพร่องของผู้คัดเลือกเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นปัจจัยได้ทั้งสิ้นตัวอย่างที่ยกมาในที่นี้เกี่ยวกับหลักกรรมทั้งนั้นแม้ตัวอย่างที่เป็นไปตามกฎอย่างอื่นก็พึงเข้าใจในทํานองเดียวกันข้อจอจำแนกโดยเงื่อนไขคือมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไขประกอบด้วยข้อนี้เป็นวิพัชวาทแบบที่พบบ่อยมากอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าถูกถามว่าบุคคลนี้ควรคบหรือไม่ถิ่นสถานนี้ควรเข้าเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าพระภิกษุเป็นผู้ตอบก็อาจตอบอาจกล่าวตามแนวบาลีว่าถ้าคบหรือเข้าเกี่ยวข้องแล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไม่ควรคบไม่ควรเข้าเกี่ยวข้องแต่ถ้าคบหรือเข้าเกี่ยวข้องแล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญควรคบควรเกี่ยวข้องหรือถ้าถามว่าภิกษุควรทุดงหรือไม่ท่านก็จะตอบว่าภิกษุใดถือธุดงค์แล้วกรรมฐานดีขึ้นภิกษุนั้นควรถือภิกษุใดถือแล้วกรรมฐานเสื่อมภิกษุนั้นไม่ควรถือภิกษุใดจะถือที่ธุดงค์ก็ตามไม่ถือก็ตามกรรมฐานก็เจริญทั้งนั้นไม่เสื่อมภิกษุนั้นเมื่อจะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังควรถือส่วนภิกษุใดจะถือธุดงค์ก็ตามไม่ถือก็ตามกรรมฐานย่อมไม่เจริญภิกษุนั้นก็ควรถือเพื่อเป็นพื้นอุปนิสัยไว้หรือถ้ามีผู้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นอุเฉทวาทหรือไม่ถ้าตอบตามพระองค์ก็ว่าถ้าใช้คำนั้นในความหมายอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช่ถ้าใช้ในความหมายว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ใช่หรือถ้าถามว่าภิกษุที่ชอบอยู่ผู้เดียวจาริกไปรูปเดียวชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ก็ต้องตอบอย่างมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันยกตัวอย่างทางวิชาการสมัยใหม่เช่นงานพิจารณาปัญหาทางการศึกษาว่าควรปล่อยให้เด็กพบเห็นสิ่งต่างๆในสังคมเช่นเรื่องราวและการแสดงต่างๆทางสื่อมวลชนเป็นต้นอย่างอิสระเสรีหรือไม่หรือแค่ไหนเพียงไรถ้าตอบตามแนววิพัชวาท ก็จะไม่กล่าวพระองค์ลงไปอย่างเดียวแต่จะวินิจฉัยได้โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆคือ 1. ความโน้มเอียงความพร้อมนิสัยความเคยชินต่างๆซึ่งเด็กได้สั่งสมไว้โดยการอบรมเลี้ยงดูและอิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นต้นเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นพูดด้วยภาษาทางธรรมว่าสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลคือแนวความคิดปรุงแต่งที่ได้สั่งสมเสพคุ้นเอาไว้อาจเรียกง่ายๆว่าพื้นของเด็กที่จะลั่นไป 2. โยนิโสมนสิการคือเด็กรู้จักใช้โยนิโสมนสิการอยู่โดยปกติหรือไม่และแค่ไหนเพียงไร 3. กัลยาณมิตรคือมีบุคคลหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยชี้แนะแนวทางความคิดความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่พบเห็นหรือที่จะชักนำให้เด็กเกิดโยนิโสมนสิการอย่างได้ผลอยู่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรในครอบครัวในสื่อมวลชนนั้นๆหรือทั่วๆไปในสังคมก็ตาม 4. ประสบการณ์คือสิ่งที่ปล่อยให้แพร่หรือให้เด็กพบเห็นนั้นมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่เร้าหรือยั่วยุเป็นต้นรุนแรงมากน้อยถึงระดับใดทั้ง4ข้อนี้เป็นตัวแปรได้ทั้งนั้นแต่ในกรณีนี้ยกเอาข้อ4ขึ้นตั้งเป็นตัวยืนคำตอบจะเป็นไปโดยสัดส่วนซึ่งตอบได้เองเช่นถ้าเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆหรือในสังคมหรือโดยเฉพาะที่สื่อมวลชนนั่นเองมีกัลยาณมิตรที่สามารถจริงๆกำกับอยู่หรือพื้นด้านแนวความคิดปรุงแต่งที่เป็นกุศลซึ่งได้สั่งสมอบรมกันไว้โดยครอบครัวหรือวัฒนธรรมมีมากและเข้มแข็งจริงๆแม้ว่าสิ่งที่แพร่หรือปล่อยให้เด็กพบเห็นและล่อเร้ายั่วยุมากก็ยากที่จะเป็นปัญหาและผลดีต่างๆก็เป็นอันหวังได้แต่ถ้าพื้นความโน้มเอียงทางความคิดกุศลก็ไม่ได้สั่งสมอบรมกันไว้โยนิโสมนสิการก็ไม่เคยฝึกกันไว้และยังไม่จัดเตรียมให้มีกัลยาณมิตรไว้ด้วยการปล่อยนั้นก็มีความหมายเท่ากับเป็นการสร้างเสริมสนับสนุนปัญหาและเป็นการตั้งใจทำลายเด็กโดยใช้ยาพิษเบื่อเสียนั่นเองข้อฉวิพัฒวาทในฐานะวิธีตอบปัญหาอย่างหนึ่งวิพัฒวาทปรากฏบ่อยๆในรูปของการตอบปัญหาและท่านจัดเป็นวิธีตอบปัญหาอย่างหนึ่งในบรรดาวิธีตอบปัญหา4อย่างมีชื่อเฉพาะเรียกว่าวิพัชพยากรณ์ซึ่งก็คือการนำเอาวิพัชวาทไปใช้ในการตอบปัญหาหรือตอบปัญหาแบบวิพัชวาทนั่นเองเพื่อความเข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้พึงทราบวิธีตอบปัญหาคือปัญหาพยากรณ์4อย่างคือ 1. เอกังสะพยากรณ์การตอบแง่เดียวคือตอบอย่างเดียวเด็ดขาด 2. วิพัชพยากรณ์การแยกแยะตอบ 3. ปฏิปุจฉาพยากรณ์การตอบโดยย้อนถาม 4. ถะปณะคือการยั้งหรือหยุดพับปัญหาเสียไม่ตอบวิธีตอบ4อย่างนี้แบ่งตามลักษณะของปัญหาดังนั้นปัญหาจึงแบ่งได้เป็น4ประเภทตรงกับวิธีตอบเหล่านั้นและยกตัวอย่างปัญหาตามที่แสดงไว้ในคัมภีร์รุ่นหลังมาแสดงประกอบความเข้าใจดังนี้1เอกังสะพยากรณียะปัญหาปัญหาที่ควรตอบอย่างเดียวเด็ดขาดเช่นถามว่าจักษุไม่เที่ยงใช่ไหมพึงตอบทีเดียว แน่นอนลงไปว่าใช่สองวิพัชชพยากรณียปัญหาปัญหาที่ควรแยกแยะหรือจำแนกตอบเช่นถามว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงได้แก่จักษุใช่ไหมพึงแยกแยะตอบว่าไม่เฉพาะจักษุเท่านั้นแม้โสตคานะเป็นต้นก็ไม่เที่ยง 3. ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถามเช่นจักษุฉันใดโสตก็ฉันนั้นโสตฉันใดจักษุก็ฉันนั้นใช่ไหมพึงย้อนถามว่ามุ่งหมายแง่ใดถ้าถามโดยหมายถึงแง่ใช้ดูหรือเห็นก็ไม่ใช่แต่ถ้ามุ่งหมายแง่ว่าไม่เที่ยงก็ใช่ 4. ถาปนียปัญหาปัญหาที่พึงยับยั้งหรือภาพเสียไม่ควรตอบเช่นถามว่าชีวะกับสรีระคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมพึงยับยั้งเสียไม่ตอบนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเมื่อว่าโดยใจความปัญหาแบบที่หนึ่งได้แก่ปัญหาซึ่งไม่มีแง่ที่จะต้องชี้แจงหรือไม่มีเงื่อนงำจึงตอบแน่นอนลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันทีเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าคนทุกคนต้องตายใช่ไหมก็ตอบได้ทันทีว่าใช่ปัญหาแบบที่สองได้แก่เรื่องที่มีแง่ที่จะต้องชี้แจงโดยวิธีใช้วิธีวิพัชวาทแบบต่างๆที่กล่าวมาแล้วปัญหาแบบที่สามพึงย้อนถามทำความเข้าใจกันก่อนจึงตอบหรือตอบด้วยการย้อนถามหรือสอบถามไปต่อไปอาจใช้ประกอบไปกับการตอบแบบที่สองคือควบด้วยวิพัชพยากรณ์ในบาลีพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีช้อนย้อนถามบ่อยๆและด้วยการทรงย้อนถามนั้นผู้ถามจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เขาถามไปเองหรือช่วยให้เขาตอบปัญหาของเขาเองโดยพระองค์เพียงทรงชี้แนะแง่คิดต่อให้ไม่ต้องทรงตอบส่วนปัญหาแบบที่สี่ซึ่งควรยับยั้งไม่ตอบได้แก่คำถามเหลวไหลไร้สาระจำพวกหนวดเต่าเขากระต่ายบ้างปัญหาที่เขายังไม่พร้อมที่จะเข้าใจจึงยับยั้งไว้ก่อนหันไปทำความเข้าใจเรื่องอื่นที่เป็นการเตรียมพื้นของเขาก่อนแล้วจึงค่อยมาพูดกันใหม่หรือให้เขาเข้าใจเองบ้างปัญหาที่ตั้งขึ้นมาไม่ถูกโดยคิดขึ้นจากความเข้าใจผิดไม่ตรงตามสภาวะหรือไม่มีตัวสภาวะอย่างนั้นจริงเช่นตัวอย่างในบาลีมีผู้ถามว่าใครผัสสะหรือผัสสะของใครใครเสวยอารมณ์หรือเวทนาของใครเป็นต้นซึ่งไม่อาจตอบตามที่เขาอยากฟังได้จึงต้องยับยั้งหรือพับเสียอาจชี้แจงเหตุผลในการไม่ตอบหรือให้เขาตั้งปัญหาเสียใหม่ให้ถูกต้องตามสภาวะต่อไปนี้จะขอยกข้อความในบาลีแหล่งต่างๆมาแสดงตัวอย่างแห่งวิพัชวาทสารีบุตรแม้รูปที่รู้ได้ด้วยตาเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีคำที่ว่านี้เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไรหรือเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ไม่ควรเสพเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ควรเสพสารีบุตรแม้เสียงแม้กลิ่นแม้รสแม้สิ่งต้องกายแม้ธรรมที่รู้ได้ด้วยใจเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือ ที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีภิกษุทั้งหลายแม้จีวรเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีคำที่ว่าดังนี้เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไรหรือบรรดาจีวรเหล่านั้นหากภิกษุทราบจีวรใดว่าเมื่อเราเสพจีวรนี้อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายจีวรอย่างนี้ไม่ควรเสพบรรดาจีวรเหล่านั้นหากภิกษุทราบจีวรใดว่าเมื่อเราเสพจีวรนี้อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นจีวรอย่างนี้ควรเสพภิกษุทั้งหลายแม้บิณฑบาตแม้เสนาสนะแม้รูแม้หมู่บ้านและชุมชนแม้ท้องถิ่นชนบทแม้บุคคลเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าอยู่อาศัยแดนป่าแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้ามาอยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็ไม่กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ได้ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดก็ยังไม่ได้บรรลุเธอก็หาบรรลุไม่อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิตที่บรรพชิตพึงเก็บรวบรวมได้คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเครื่องอยู่ยาทั้งหลายก็มีมาโดยยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้จะเป็นกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามพึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้นไม่พึงอยู่เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติก็ยังไม่กำกับอยู่ก็ไม่กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่หมดสิ้นก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็หาบรรลุไม่แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิตมีมาโดยยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ตรองแต่หนักแล้วพึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้นไม่พึงอยู่เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นก็ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่บรรลุเธอก็ค่อยบรรลุแต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิตมีมาโดยยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาลิกมิใช่เพราะเห็นแก่จีวรมิใช่เพราะเห็นแก่บิณฑบาตมิใช่เพราะเห็นแก่เสนาสนะมิใช่เพราะเห็นแก่เครื่องอยู่ยาก็แต่ว่าเมื่อเราอาศัยแดนป่านี้สติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอยู่ภิกษุนั้นตรองตระหนักแล้ว พึงอยู่ในป่านั้นไม่พึงหลีกไปเมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไปก็ถึงความหมดสิ้นภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็ค่อยบรรลุอีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิตก็มีมาโดยไม่ยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้พึงอยู่ในป่านั้นแม้จนตลอดชีวิตไม่พึงหลีกไปพระพุทธเจ้าอานนท์ศีลวัตรการบำเพ็ญพรตโพ พรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชามีผลทั้งนั้นหรือพระอานนท์พระองค์ผู้เจริญในข้อนี้จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้พระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นจงจำแนกพระอานนท์เมื่อเสพศีลวัตรการบำเพ็ญพรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายศีลวัตรการบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์การบวงบำเรออย่างนี้ไม่มีผลเมื่อเสพศีลวัตรการบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นศีลวัตรการบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชาอย่างนี้มีผลท่านพระอานนท์ได้กราบทูลข้อความนี้แล้วพระบรมศาสดาทรงพรพระทัยปริภาชกนี่นะท่านคหบดีทราบว่าท่านพระสัมมาโคดมทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่างทรงค้อนว่ากล่าวติผู้บำเพ็ญตบะทั้งหมดผู้เป็นอยู่คร่ำคร่ำโดยส่วนเดียวใช่ไหมวัชยมาหิตะท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่างก็หาไม่จะทรงค้อนว่ากล่าวติผู้บำเพ็ญตบะทั้งหมดผู้เป็นอยู่คร่ำคร่ำโดยส่วนเดียวก็หาไม่ได้พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนตบะที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญตบะที่ควรสรรเสริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นวิพัชวาทีทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญสิ่งที่ควรสรรเสริญในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคมิใช่เป็นเอกังสวาทีคือผู้กล่าวส่วนเดียวสุภมานพท่านพระโคตมะผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่าพระฤหัสเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้บรรพชิตหาใช่เป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้ไหมในเรื่องนี้ท่านพระโคตมะผู้เจริญกล่าวไว้อย่างไรหรือพระพุทธเจ้าดูกรมานพในเรื่องนี้เราเป็นวิพัชวาสเราไม่ใช่เอกังสวาสเราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิดไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามปฏิบัติผิดแล้วเพราะการปฏิบัติผิดเป็นสาเหตุจึงเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จไม่ได้เราสรรเสริญการปฏิ